سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکوا دخلی نوا بستی خوش دلی نوا دکوا دخلی نوا بستی خوش دلی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دلی لایم بیالا خاری من دلم خوش ویستم بویا پیویستم لجیان من دلم خوش ویستم بویا پیویستم لجیان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی بس لبر اوي هز بسر ماده كي مي سوتينا ام اقريت انها بورو ناكر نويا توش او ده ساني بهوي و اوان ده توانا لما ودايا چي دورو بما بينين بس اتي ترسل كدار ترمك بسر اقريكا دوكال دوكال جرين مايكا اي لم دوكالا دوكالا يجي بانك خواردو اقريكت ام بجواني هلا كردوا لوسي واي كرد آیا باکم و براکم هات نو کلارا؟ رویشتم بولای کنارکش بلام نینم بینی پیدوه بیان بینی لوکاتی که درستانک دبرن؟ اترسم رویگم بزر کردی بی بو رادوی پروش مبن پروش مبن دیلانک من لرای گرانه و رویگای بزر کردو قاتی برین در کرد نه زنم سلامتن یا نه زور دلتنگم بما او کاتی باکم و براکانم رزگاریان کرد پیموانی زاریشی تر بکم نه همان هلاوه بله تو رز دکیت نه هات نوا نه خیر تو بنوز بله ایوش بروم بو خوتن لبروی زور دا کوتن لنستن بله بو اوان پروش ما با عزیزکم اوان را هاتون لرویشتن بشو لولاتی خومن دلتنگ ما ببوین بلام او ولاتی خومن نیا باشه چی دیوازی هی لنیوانیان؟ رویشتن لشوک و رویشتن لروش بایا هیوادارم که ماگ را نشاندر بی بایا منیش او هیوام هیا اگد لهنگاو کاند بی بسر تاو كمي خيراكا باشا ها او ايوه هشتا بخبرن دي بو خو بخيراي دي بخيراي دتواني بنوي ای تو من هر چیز نتوانم بنوم ای خدایا باکم و براکم بپاریزی باوکا بله ایم ماوی اکی زوره لهمان زیگه دا سوره نوا نخیر کورکم رگه جاوشانی دریام انگرتو تبر آیا تو دلنیای متوانم پیبکا کورکم بابروی که می چطر منگ جام دیارده که بیر منگ؟ روناجی فانوسکه دور نروان پاش او مندی بونه رگاکم هم زر کردوه؟ نخیر رگه چی راست من گرتو تبر دبوای است دارستانه که من بریبوایا تو دلی چی راز دکی کراکم لگر بالی رو بمینینی نو تا رو ناچی من درده که باوکا بلا من دلنیام کوا همویان پروشن بو من دی با بخیر ای بروی دعا کوین اگر رگه من بزر کرد بین چی روی دا پیم داشته چی زور سیر دا شته چی سیر تماشای اوی بکا اواتیا لوانه سگ بی یا خود ورتی چویا اجالکان لیره کم یک جیوازن هیچ تک ازار ددا من سلامتم کواتا بابروین باشا ها اونا چی من درکو سپاس بو خوا سپاس بو خوا درکوتنی من گیرمتیان ددا بو ناسینوی رگا سپاس بو خوا کواتا تو زور پروشی بو انوانی دایکا نه پروش نیم بسی پیدا کنی تنها با تماشا کردن دردکه کواتنده پروشی بوینده شپولکه این دریا برونی دیارن دی بابا آرستهی کنارکه دابروین لبر اوی کمیک بلای باشور دا لامان داوا او کاته پارز راوتر دبین اگر رگه باکور من گرته بار باو که نزیگ بوینه اول خیمه کمان بله بدل نیایی و من نمتوانی هیچ بخوام باوکم هاته و تو بخبری شتی چی استا من خوت لیب کوی بم پروشی و چند سیره سیری اوی بکا اواتیا اما شروها با تنها لقاره که دجی ای که عجله چی سیره کاته چی زور من لبردست دانیا باشه باو که ازانم براستی عجله چی سیره دی ایست برو سر زگاکت تو به ایستید به نستن هیدای که پیموا به ایست اکاتی گیشتنی اوانا هست یک دای گرتون که امرو نه اناوا لوانه اشتی که تاروان نکرا رو دا ببوین دوی بوتی دوا کوتبن اوان هر نگرانوا شو زور درنگا رجبین ما بدایا پروشکه لنا اتی کاتک بسلامتی دینوا راستا نا بی ایمه بمزور دلتنگ بین بویان دایکا بله ایمه هاتیم بو ایره بو اوی لجاران زور دل خوشتر بین قسکم وایا ها دایکا بله پیدوه ایمه لیره دل خوش دو بین بله تو دلنیای دایکا من دلنیام کتکم دبی دل خوش بین بله دبی وا بین باکم لگشته که هاته وام؟ من زور داوی لیبردن دکم که و حالم ساندن باک تانیش تانه هاتو توا دی بخونه وا باوکم آتوا چی؟ دیکم پیوتم که هشان نه آتو توا دیاره هشان نه آتو توا تو جد لوا نبو؟ نخیر جمله نبو دنچی فیکا؟ بله او فیکی برا کما جمله هیز نبو کلارا آیا ایسا جل دنگی فیکی برا کد بو؟ دنجی آگرکه زور دایگه تو درو دکی بو چی؟ کس گوی بسیشتی چیو هنیا من جمله دنجیگ بو درون پی خوش نیا آیا من دروزنم؟ لوانه اوانه هاو بن آه راستا آی اوانه باکو براکم براکم سلاو دایکا سلاو کلارا سلاو بوزی دو کوتن لگرانوا؟ زنجیر و گرفت یک من توش بو چی روی دعوا بین؟ باکم پیتانی دلی آیا بم زور امینی نوا؟ بله براکم او تو نبو چن خلیگ اکبر لئیستا فیکد لیده دا؟ او هم کر بو اوی اگدار تان کموا بینید؟ من لجیانم دا به هیچ شوه اک درو ناکم بلام دوای لیبردنم لیبکا دی دوای لیبردنم لیبکا چی روی دعوا لوسی؟ پیموتی دوای لیبردم کدی؟ دوای لیبردن دکم اوه از دکم دوای لیبردن تاره دکم پراشم کردن چی روی دا؟ کم یک جیرو گرفت جیرو گرفتی چی؟ باسیان دکم با دستی خالی گراوی نتو مالو کاتکش جور درنگا دی برون بسر جگه کندن دی عزیز شد شد بی شد شد دکم شد شد شود شاد براکم شودتان شاد به زور هولم دانخوام لبر اوی زور شیدام بو بسنی هول لباکم و بلام هر کسرم دانا بخیره اینوستم بریارم دا او خانو داری بفروشم کوالگل خومن هنو مانا ها؟ باشه تی راتی گوری عزیزم تی روی دا باکم علی لوانه خانو دارکم هم فروشین اوش تو چی استما بدل نیایی و اوکو خون وایا بلام ابی خون بی در روز دواتر باک مبرکم روشن به هنانی اکل و پلانه کوال سرکش تکبدی مهشت بون باک مبریاری دا بیانی سفر بکات بوشار بالا سری دابنین طول عرب منوا اگه داریش با بو اوی تکل نبیدگل سما چی خال چی تر باشا من استا اروم بولای کشتیکا با تنها نتوانم کارکت جیب جیب کم استا او گالیسکی اگه تا جی کواش تو مکان من حالا گره کرا کم مبسط برایز بیرده؟ بله اگر او گالیسکی من لو بکره نگرت بایا او استم دبو بیاری من توانی بایا لگل ستو مکان من سفر بکن بوشار کرا کم اگر گالیس که گیشت، او خوامش تو مککم بردکم باو کم باشه، کواتا من برو بودی بام زور هنه اصال تا کشی خمی که قولته ها؟ هیز میه کلارا من هز به ارامی نکم تو هش تردل للای خانو داری نکه ها؟ اواتم بو لو خانو داری نبجیم عزیزکم بلغم تا تو این لگه خومانی ببین هموش تگلی را بردنی قرصا بلام پروسی گواسنو کمان چون روشی که پیده چیتو پاره که زوری اوی بله هر اوش وام لیده کاغم بر بم ها؟ لوسی لچوه دای کم ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ نخیر خوانکه تا ایسا در نکوتوه کواتا بزنکه ملشی ایوه یا با دنیایی و ایستا بزنی خو مانا زوری نمه بزی بله بم زوانه دزی با تمان بوچوه ببن بوچی تا پرسی بگو من سری دا برین دی ای بزنکه برو دی دی بزولی خیر اکر دی بزولی بیرون اوانده بسه اگر بی تو خوراچی باش ندینی اوان کارکه زور بهیز نابه ای لو درنده ها چی دوید؟ او پیاوه بی بزایی سم بهیز لگه اکی داداد بزوله پیموتی بزوله بونا زوله گلی سکه نروا پالی بنین؟ بله دای خیرا که دای دا بزوله راوستا ایمه پالی گالیس که قیده دین لوانه یارمتی دیم ده بول جولان خیره که دی بوزولی او هاوری کانت هاسین دی پیرگا دی دا بوزولی دی خیره که دی بوزولی دمزولی دی دمزولی چی زوری لگالیس که که بار کردوه؟ چی لو کلو پلانه بین مخواره و؟ چی تالی بار کردوه؟ آین بم بولای کشتیه که باوی بیخونه و؟ ماوی چی کمم ماو باوگه ایسن بلای کناره که ولوی یه چی دیه باور گرتنی او باره لیمان لو زیاتر نتوانم بلان پالی پیودنی ماما باشه دای باشه استا تیپ کم ها امبر میلابو ای پالدا وادی اره بهزی دوائی پاداستی دادمه برمیلی چن خزینه و آوکو نگره بابروه هیز نیه تنیه آردی تیده ایا نگره بابروه چن برمیلی کما هیا او آرده زور بسوده با من برزم کس چکه زوری خزن کردوه نتوان ره ارد با ماهی چی زور بپرز ره بلام لو دنیا با ایما زور پیویست من با ارد ده بی نه تو اختی زور لخود گورت دکه یلا ده ایش کده من دارم Buster! Buster! What's a Buster? زور باشا زور سپاستان دکم پیده چی ارشوینه چی گنزاو بید روشتان باش زور چاون بخیر بید من لو دل نیامه که اوش مککانی ایمه یا اوشتو مکانه؟ اخو باکو براکم بوچه رویشتون اما کلوپلکان مانه با دیره انزیشتو اما انا پیداویستو کلوپلی بنرخن نه زنم بوچه تونه برکردی برمیل اوکان ارچی ایمه بو دبوه لسو او کارب کن بلا بکاره که زور بستنو بریا اگر تو استاینت کارد نیه بو نبی بحوره ایمه ها چی دلی؟ ببورن، پیویست بیالی گالیت که کم فرمک هم لکلو پلکانی برایز پویلو دوباره دگره مو بو شهر دواوی هم روزه کار ما کردو، بهندک پشو بده بریان کمد، بریان کمد اما کراتی برای کما اما شکلاوه که ایتی؟ مله دکت؟ دبی مله بکت؟ براکم مله باش نزانید اوه سیا؟ ها؟ یه چه خوی ببرمیله که و گرتوه؟ بریان کمه! بریان کمه! اوه براکمه؟ بانگ من دکت؟ لوانه گلته مله گل بکت؟ پیلان چه گلته بکت؟ تماشای چی دکن؟ تماشای براکم من دکین؟ بس من لکاتو نزنیم چی دوید یرمتیم دن او دوای یرمتی دکن ما دیاره لمترسی ده خوی ببرمی دکن و گرتو ها پیوست من به یرمتی ها ایمتی بکن بریان کمن یرمتیم دن بریان کمن